خدمتك حضرت محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله وجميع أحبابه. نسبت به بندگان خوا بو یو نیتی بو ادائب کا چجور صلواته کا تا دست بدل سوزی کوتوی حلستینه نهر حسان نوی حسان نوی دل سوزانه به او لائق بونا زی حتی و تا خاون کرم اروا نک پوچه یا دنیا پرسته بچه بونا زی حتی می بو خود نمایی یا بو حساولی کل دل یا بی خاون کرم بی و او بر تا دنگ در مظلوم رزگار به لمظلومی پیشکش به محمد به صلوات و سلامی خواه مسئولیتی قبول کرد وحی الهی تلقی کرد و ورگرد و او جور کلائقه که خواه مقامی عالی تر و بانتر بکا چون که علوگو مقام به نهایت بلای خواه و هرچن معلومه که نا کریه مقام بانتر لوا که پیش کشی اکا به انسان عظیم با جور بیاد که سکتر ولی ایم هر صلوات و سلام منیری یعنی دعوای واکین لخواه خیر و برکات زیادری بو بنیری یا خواه هر بوی بنیری همیشه و همیشه و همیشه و دل رازی که یا خواه همتی و آمال و آوات و آرزوی او بو متناسب لتک ام مسئولیت عظیما و ام وحی عظیما که بس پیریاغ و بوی ناریاغ کار بکاتو بندگان خوارزگار که اگر صف مقابل که صف استکبار و اطراف آوی نکرد ایوا کردی هر لو زمان محدودا آرزوی بدیهاتو با عدم امکانات او زمان و هشتا هر بشر ایتره کفت سر شاره خوشبختی ولی خبرتان هستی تر خواهم انسانی موجود و موجود مختار درست کرده و کارمایه وجود مادیه که نطفه که امشاج استعداد خیر و شری هست هرچند فطرت که کامل تر مرحله دوای نطفه امشاجه خصلت عظیم کس که با او نطفه امشاج دریاغا توانایی کانی هست با هر دکبار ولی فتت که هر برو بار خیره با وجود اوی چه دا خانم همت و کوتا و پستی و ضعفی لبرابر مادیات و ویلی اکا که غرق اوی هیچ با او خوی خوشتر بگذرینی زیادر بحر لمادیات با حاضر باقی بندگان خواه گشتی استحمار که ببختی که استثماری که به هر چه جوره ضعف و زبونی و زلت و فشار و برسیتی و روتی و تینیتی تحمل که بدی کرن بشکه بش خواه لمادیت چکی زیادر بی هوا حاصلی چکی زیادر تأمین بی ام واقعیت ها مجالی نده که او جور و او لشعنیابو و او نور و هاتو بوی لشعنیابو هر لو زمان بی امکاناتا پیاده بکاتو ریگه خوشبختی به تواوی و ها کلادان مقدور نوی بکریتو با بشر جا او نوانیتوی بو او نوا آرزوی بو و شکر بو خواهی متعال خواهیش اجاخی فیروناکا هیچ وقتی تا بشر بمینی هر ویر دست گلی با دلسوزی دست کفت گلی بگرن هر اوی کس گلی با کرمو مهربانی و بچن بو دیدار هتی ملو مظلومی مظلوم گلک هر اوی که دنگل برزو بی بو نجات مظلوم لمظلومی لبرابر هر جارک و هر کامل معنو و هر دنگ خیری تر برزو بیتو صلوات و سلام و رحمت و برکات خواب و اووارح نمائی معنی کرد بو امری پیغمبر خواه محمد و بو باقی پیغمبرانیش که گشتیان هل امری کاریان کرد و بو تو خوشوی سلیان عینا مطلب عرض امانت با سماواتو عرض و جبال و سا او تصویر فرضیه که اگر ام حامل خاصه که قرآنه حامله که خاص لمجموعه حاملین امانت الهیه اما بار تکلیفی و الزامی که خطاب تکلیفی که متوجه به سماوات بوای لطو بتو شرعون به ملیکا پس بزانن اووا توانایی بو حالی گریو بگینه به ایوا چون قلبی کی هست چون قدرتی کی هست نازنم بو تن پیشات وی گاهی لخوایا خوریا مطلب یک تن بو الهام بوی بلا تشبیه شبه بو حالتک نزیکل خوشوی پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و آله اگر نو که وقت وحی نازل و چون متشنج او گربر او تو وجودی او که اگر سماوات بوین جبال بوین گشتی متلاشی او داغان او ملیکا لا وجود مبارک او جلوالی بوه پیش هاتوی بوتان متوجه بویتن که گاهی یا لخوایا لخوریا الهامکتان پی اوی چون متشنشتانکا لحالکا تواو لذت داره بوتان ولی چون ناتوانی و ضعف و فشار و احساس ابهام و گنگی و امانه بجارکا ارجه بملی انسانا ویلیکا وقت متلاشی بوی لحد اعلایا او تصور بکا پیشات ابو محمد صلوات الله و سلام علیه و هاک اصلا بنبن ازایشی وقت بلیگ جیابتو لحالی که گورترین آرامشی چی پیگه یا ولی جسمی تا جسم تحملی کم حتما هرچن قلب محمدیش به صلوات الله و سلام علیه و مشابه اما عرض امانت بطور کامل عموم قشتي نسبة بالتواء وخلق غير إنسان إيش كم إعلام آماديان نكرد إبا ليرا منظور أولي كا فراري كل تكليف نا چونك عرضك إيش عرض اختباري بو تكليفي نوا هروك أوك عرض مكرد وقتي مطلبك هسكرك تف شخص معين بيجي بكساني تر إيجي مشاكي آمادگيانيا او حالة عدم آمادگيا بو نفر على تكليف فبانيو فتت سازگاريانيا اگر فتت سازگاريان بوهي تحملية نكرت حالية نكرت دليل كي او اشفاق سك بشورياتي چونك فأبين ان يحمل لها ممكن ام تصور بكري ام ابا عبارة لفر على تكليف وك الشيطان ابا واستكبر کلینه استقبار که افرمی باشون ایبابا بزنی او ایبا چه ایبایی که لیری چه اشفق نمینها افرمی انسان لنظریان محترم تر سماوات و ارض و جبال که اوان بتوانن حامل پیامی بن بو پرورشی تا اخوای متعال استفاء که آدم و نوح بو جور بر اخوار بندگانک بو حامل پیامی ولا إنسان هل. أما إنه كان ظلوما جهولا أو متوجه خد حملة كنية فحملها الإنسان إنسان بحسب فترة بلا توانايب وحميك فر مباركة أمية تأمر عليه إشكالينية فترة كيساز قاربو أوا كل روج آفرين شا تواو هستی تمانعی هست نتوانه ام آماده است با حملی ایره حسنه مبارکه انه کان ظلوما جهولا متوجه النتیجه است ده آخر انسان باو گشت امتیاز و قدرت و توانایی و باو فطرت عظیم الهی و تو بار امانت تحمل کرد متوجه ناوی که اشید شبکی اشید شلبی ظلوما جهولا به اعتبار اوسک وقتی حملی کرد مشکل متناسبی کار ناکه غير او يكيك مستثنى غلا چونك وقت اوجه كلميك يتر بو مفهوم غالبه كيا مزروني يعني هيچ فردك استثنى غلا بطور عادي انسان ظلوم و جهولة امانتي حمل كرده اما او سوائي اما بو امانت برداري جات خوا نازانم بيجم بو حسن حسن ختام بي بو چه مطلب بي توجيهي كيبوي عيسك بحسم أكد للصلوات بفعمر صلوات الله والسلام عليه وعلي بو مناسبة غلوة دو مطلب مكفته بير يكي ما جرائك حمام روين ملم يكمان لمبارا تقريبا يكي تريش صلوات اکلا او شعرابن او تروس که لکو چی هجرت هست بو اما یعنی کتات را لبرا بیش بی تا پیکنی گلی بفویشنی بیانان لکاوی کو سالان و اوالان و شاهو صلواتي دل سينتر لقاس بي حفتوانان لبوي هناسي وركمر وبيشكشيتو اياني انسان بندي دليان بوش موداكي وا بيان كريالا صفت صلوات کوا بیان کریاغا لبرو لمتن شعر کائوینی چه عذاب و مشقتک لوش کزارا تحملی فرموا کم ترینج ده کلزت بجسم و روح انسان بگینه وجودی نیا هر چیچ ده هر عذاب با جسم مبارکی و با روح مبارک لو داختن فکری لیکن او متوجه هون چیش او مطلب که دریشه مثل وک مثل کردی خو معنی جه دوربین لسر گوره که او تماشا اکا اگر مبالغه بی بیجم همیشه فهمم آلو حدوده هستو با جورسه ولی تشخیص هم فر وقت دا با جورا نفامانه تماشای وجوده کمو تماشای حوادثه که کم لوجوده فشته فر وقت فر وقت به ذهن ما حتی تجاری دا چلکیم که ایتر شکر بخواه لولا اونی ایتر اثر در به ذهن ما نه حتی که اثر کال قلبیش ما آخر چطل ذهن بون مهم نیا تو خبر مصیبت یک اجنبی اگر مربوط به خود نوی فقط لذهنه هست اگر کابرا خوشویز نوی مهم نوی ولی وقتی طرف خوشویز بو مهم بو اثر که لقلب تا هر ویچه و اثری کرده وقت خوی لقلب تا چون که مهم بو وقتی زمانی طولانی اوزره تو رایی یک عصبانی یک خوشی یک هرچه زمانی طولانی اوزره هر امینه لذهن تا ولی اثری لقلب تا نیه ایتر جی برایم قصه کنه شرک من بوله الفرانه کسا هل لبیرم چوسو نه لبیرم نه چوسو لذهنه ماغه مثلا اوسکه باو اثره ووا اشه لوقت خويا بويتي نماغا. وعليكم السلام ورحمة الله. توجه كان اگر قرار بي قين غلو تنفر غليك انسان لحوادث جورا و جور پيايكا گشتی هر واکل ذهن امینه لدلی چاب مینه دم برگه ناگری متلاشی وی لبیرا امینه لذهن امینه ولی لقلبان امینه منشتوای حادثه که او شو پیش هات جر ممکنه هر مرور بکا و ذهن ما او تماشا سطحیان و معکوس نسبت به وضع خم ولی وان یشکر بخوا اصل لدل ما بکا مثلا که چه مثلا که إن شاء الله لمناسبة ترى توزيحي أغمك تكاليف اقتصادية منو تكفل مخارج من إساءة شيء شون به إساءة وانا يجمتو لك يا شيء براسي واناشيانو السطحيانو أبلهانا تماشي زندگي خم أكرد فكر مكردو تخامن دعاي نزيك شستال عمرم كردغا ایسلم آخر و آخر و شبر بن با مال عزیز قلم و خوشبی سلم و شوا به جگ و رگ و چه خلاص امجره تصورات کیسا زندگیم با برا اکره لوان بو هر ذهنی نو قلبیش بو چکی متأثریش مکن چون که زود رو دوما لذت و علم با ذهن نیه با قلب و با نفس لیر قلب شوی کچ که حالم ناراحت بو لما لیه که لم رفیق خوشوی سکل ترانه بو لما الفاده بو میتر کشتنه نست تصویر ناکری او والا شفقت و محبت لخوی و لجنی و دیم لأول تا آخر و ولی هر وقت اشاره کم بردی می حمام شورد می نسر و تابا و ازانم محبتی حال بین منا چجور محبتی که محبتی که هم رقیق ترو با صفاتر لمحبت فرزن با باوک و هم با ارزشتر با عظمت تریش لعین حالا با وجود او دلی دانا مرکیا لحالا که ازانی او جور محبت محس این امر با عکسون که محبت باوکی با فرزن اب او جور محبتی چه تکل کرد لتک محبت که خویا مثلا خریق بو کفی دل شانو بالم بشوری مثلا ما چی کردو سرم بشوری ما چی کردو کمی در او جور مقابله که محبت و شفقت خلاص ما هر جیل و کانی اگر ما اگر نخو خدا و محبت اول تا آخر دیما مکانی نیه تصویر بکریه با جیل و کانی حیواتو ان متوجه بون محبت کچون بون لباس یان گرمو کرده بون چون که بغنم ایشی بون مرحمه گرمو کریه آدم استفر خموش بون کرده سو جیگه گرمیان با آما کرده هاته مصدر رو لینه دانشتم تیکه تیکه لباس کانیان گرم کرده هاور دیانا کردیانا صبر مو خواهی چون کمکم کرده و کرده من صبر دعای دعای و خم گرجه و کرد با اکس او حالت سطحیان نفامان غلکه معمولا غالبه بسر احوال ما چیک داشت لکیان مفاد گندانیش بچه که مطلبت با بیش این او احوال و جاران بومو او چتگلوا به ذهن ما اگذریا بیانم کرد بوی و تم اما فاد گند خواه فکر و کچنی سطحیان است چنی نفهمان است او تصور من هست. تم هر وقت گریم به ذهن خم مقایسه کرلتک پیاغل پیروجنگل پیر امثال خم عینی نمونه گل فرم دیا ذهنیش از آنم هزاران برابر او که هست دیمه. شاید فلان انسان پیر که بچاو خم دیمه بلار لار حلصا سوت پینو اعزالی له گو روحوش احاول ده دروا لمال کریا و بلار لارکه دیار بو بغنی چنی ایشه فروز اجسمانی ناگوار ترو ناراحت در بوی لمن. شاید فلان پیرجن که بچاو خوام دیمه اموسلی لبرکانهی لمانبون لکار طولانیا و های لیهاتو ایتر تقریبا وک بیجی گوشتو چتیک نماوی بنوگ اموسو امانیا و راسی چوناو کاسه اشورد زرفی اشورد او جور آبم حالا. شاید وزع جسمانی فرفر ناسالم تربوی لمن و هزاران و ده هزار لتواو ام عالما خریکن زحمت گیشن لحقیقتا خلطا اکن بکریان بکنشگیان بکسیان بکاریان با ما آوتی کنان و ما سحقیران که این پیان تیکلی نکن لتک تحقیر و نفرین تریچا. منظر اغلا هاتو برچو بودم بیجات خواف و عاد. اگر من انسان بم هیچ وقت تیت دلمه نارضا یک نسبت به مکه ایسلام من هستم ام وزا چسولا مثلا چوردان آجور و کچکن یاویت بان یکو کبی بیجم مال خون نیل اختیار خمو شوار قران پول نیل دست رسمه دوائی درمانی ما احتاجش دیگی با پیتهی بکم لحالی که ازانم او گشتا لمناطق مختلفا من جمله هل کردواری که خوامانا هن شاید بناتوانی لفرتر جسمانی و نسبت به ایسای من شاید به اشوه لفرتر لمانا و که من هستم بجوره خویان اخن زحمت بشکت تی کنان ساده کهان پی بدریه تو ایتر کمتر پشنگشیانه و کمتر تحقیریان مکن و دریان نکن نما. لحاله که من هیچ چوبوچ نالایق ایسا نیم لمال کرما هم لمال خوش کزام و برازام خوش کزام و چنه که برازام اعبا جور خدمات و امکاناتم با فرهم کریه معلوم نیا اوانه بتوانن مانی جاری کش آویچ که گرم که کم تر عذاب و جسمه زخصیه که یعن بکا دستیان بکفی خویانی پی بشورن. لحاله که معلوم نیه که هزاران لناو اوانانون که انوس توتلی یعن بلای خواه لصد انسان وک من ارزش دارتر و محبوب تر نوی وقت من اشی او نعب لهانو سطحیانه لأو سرکی دود بینو تماشای وجود بکم که اعباو جورا وز اخوام با عنوان وز ایرقد بارو مای خفت بیده برچاوم. اچه چنی شاکر بم با ام گشت نعمت و رحمت که ازانم خو تنها مال ایوانیا بخواشای تصدها و هزاران مال بون که اگر من تکلیف الشرعی مجازب گا میمانیان بم هر وابو محبت و صفای تو خیزان تو کارم باب کن و کمکم پیب کن و زندگیم تأمین کن و خامتم کن ولی آوان آوا بی کسم نا امید همجاروتم فعد یان دوائی شکرانی خواه که هم لسر منی چه و هم لسر ایوی چه که اتوانن آوا انسانانا رفتار بکن جا وقتی کسی انسانیتی بتوانی بکن نسبت به دیگران اگر باش فکر و که شکر گوره لسر خواه تا او دیگران و انسانیت کن لیلا کریا اشی خواه زیادر شکر خواه بجی بیره که توانایی اوی پیدریا هدایت کریا که اتوانی خواهد بکن او سن نعمت خواه خلاتی کرده پی اما با من ارزش داره ام نعمتك عزيز غلم آوا محبتم لتكابكن اما ايوه هر كام لا عزيز غلم كمحبتك النسبة بمن اقر فكر كنوا بشك ايوه ارزش دارو قورترا ك هم هدايتان بوا هم جسمو هم روحو هم مالو توانايل او تانهز كخامتك ببن خوايك اما بوا نجم شو خامتا نسبة بمن فراتر بي نسبت بوانه و پیشتی و احتیاجیان پیتانه و رغبت پیاب کن هر کم زنم شکر بخوای متعال هیچ کم له عزیزی رو هاوری گل من چه اوانه بیان ناسم چنه یا ناسم قسی القلبه نیم که اگر باوکیان یا دایکیان مامویان مینکیان محتاجه که پیر بو کفته ملیانا بس پلایی و ناسپاسی و تحقیر و رفتاری لدکاب کن باور ناکم وابن ولی حزکم شوق خامتان زیادر بی با بیگانه با دوریش وقتی ایو خامتا کن با بیگانه یک دور کم محتاج دانه بخواه متعال نعمت ایو هزاران برابر او نعمت خواره ارزشی هست و هزاران برابر جه شکره دوائی اما پیود که فاد یان چنه لسر مانه شکر خواب کن کتینه سر امریکا امراوتون فاید یان تو خب زنین لکونو ام نور الهی گیه ایما چون گی اوخت او دو بیت شعر ما بای خوندو دو بیت شعر صلوات که کم تا دست بدل سوزی که توی آلستی تون فاید یان اگر او رسول امين با محبه صلوات وسلام ورحمه وبركات خويلي بي تشكي زعفي بواي لبرابر او قشت عذاب وفشار ولوا پیغام الهي بتواوي بو ايمن نگياناي دواي 1400 سال يسا اوا اسري هنا كدك لبين منو توي خوش كزامو صدها و هزاران انسان التراح چه بیان ناسم چنه یا ناسم که ازانم هر وقتون رول من برا من عزیز من بوجود به که ایوه وقتی محبت اکن آبو جوره محبت معنوی که لتک محبت سوریه که وک باوک لتک فرزنه انجامی با تیکلی اکن بو من نارحت نوم آرامش خاطری به پی اکم اعم امکانات و سایل مو بو فراهم اکن بو نخوشی کم تون ترنوی دو ایشم زیاد ترنوی دیت خواه فعاد یان اگر قدر ام نعمت بزانیم زیاد لشکرانه خواه هر خومیجم صرف نزل لیویش اگر روژی هزار جار بیجم ای محمد صلوات و سلام خواهد لیبه هشتا قدریم بجه هاول دو خرشناسی کاملم کرده نبخواه نم کرده بخواه ام روابط زریفه هست لبین مانا ببونه او تروسکی نورسه کل او خورتاوه گیه با ایمه که ابو جوره صفایی کو یک رنگی و یک جهتیه کو به توجهی با مال دنیا و مساوات لبین معنی لمال دنیای با وجود هاورده اگر وابی دوباره بیجن اللهم صلی و سلم و بارک علی محمد و آله و صحبه المخلصین و جمیع احبابه و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین Hey.